वहीं दानिश कार में लेकर अंतरा को बैठा था। अंतरा उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रो रही थी। उसने अब तक जितना खुद को संभाल रखा था वो सब अब वो बाहर निकाल रही थी। कार में पार्टीशन ऑन था। दानिश अंतरा की पीठ को रब कर रहा था और अंतरा रोए जा रही थी। कार पैलेस की ओर नहीं जा रही थी, कार दानिश के प्राइवेट बंगले की तरफ जा रही थी। दानिश जब अंतरा के रोने से इरिटेट हो गया तब वो उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़कर दांत पीसते हुए बोला, चुप, अब एक भी आवाज तुम्हारी निकलनी नहीं चाहिए वरना अभी के अभी कार से बाहर उठा के फेंकूंगा। अंतरा उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा से सकते हुए बोली, हाँ यही बाकी रह गया है, यही कर लीजिए आप, तब आपको और सुकून मिल जाएगा। वैसे भी सबसे दूर कर ही दिया आपने, अभी अभी मुझे मेरी फैमिली मिली थी और उसे भी दूर कर दिया, और जो ऑलरेडी फैमिली थी वो भी आपकी वजह से नाराज है मुझसे। अंतरा के चेहरे पर गुस्सा आ गया था और वो अब दानिश पर गुस्से से चिल्ला रही थी। दानिश उसकी बात सुनकर उसके चेहरे को पकड़ते हुए सर्द आवाज में बोला, मैंने तुमसे कहा ना कि सबकी नाराजगी जल्द दूर हो जाएगी, तो इसमें इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है तुम्हें। ये सुनकर अंतरा उसकी गोद से उतरते हुए गुस्से में बोली, जब इतना ही आपको मेरी चीजें ड्रामा लगती हैं, तो शादी क्यों की मुझसे, ना करते, जी तो रहे थे ना अकेले, क्या खुश नहीं थे तब आप, जो मुझ जैसी मेलोड्रामा करने वाली लड़की से शादी कर ली। ये सुनकर दानिश उसे वापस से अपनी गोद में बैठाते हुए बोला, सिली गर्ल, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती, तुम मुझ पर चिल्ला नहीं सकती वरना। तभी अंतरा दानिश के कॉलर को गुस्से से पकड़ते हुए बोली, वरना क्या, हाँ अब और क्या करेंगे आप मेरे साथ, इससे ज्यादा बुरा और क्या ही कर सकते हैं आप मेरे साथ। दानिश ने देखा अंतरा काफी ज्यादा हाइपर हो चुकी थी, जिस वजह से सबसे पहले उसने एक गहरी सांस ली और फिर अंतरा को शांत कराते हुए उसे अपने सीने से लगाकर उसका सर सहलाने लगा और धीरे से बोला, अच्छा अब शांत हो जाओ, बहुत बोल लिया तुमने और बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी सिली गर्ल। अंतरा रोते और चिल्लाते हुए थक चुकी थी, जिस वजह से वो ऐसे ही बिना कोई झिझक के उसके सीने से लगी रही। उसे किसी के साथ की जरूरत थी जो उसे दानिश की बाहों में मिल रहा था। दानिश अपना चिन अंतरा के सर पर रखकर कुछ सोच रहा था और उसका एक हाथ अंतरा की पीठ पर था और दूसरा उसकी कमर को सहला रहा था, जिससे अंतरा अब धीरे धीरे शांत हो रही थी। उसे दानिश की बाहों में सुकून मिल रहा था। दानिश उसे जितना तकलीफ देता उतना ही उसे उसकी बाहों में सुकून मिलता था। वहीं दानिश बिना किसी इमोशन के एक टक सामने की ओर देख रहा था। अंतरा धीरे धीरे सो गई। दानिश ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल डायल किया और कुछ ही देर में उधर से किसी ने कॉल उठा लिया और फिर दानिश अपनी बाहों में सोई हुई अंतरा को देखते हुए उस इंसान से बोला, कहा था ना वो मेरी होगी, देखो अब वो मेरी बाहों में मेरी बीवी बनकर है। दानिश ये कहकर शैतानी तरीके से मुस्कुराने लगा। वहीं वो कॉल वाला इंसान ये सुनकर गुस्से में बोला, मुझे सब पता है कि ये सब तुमने उससे जोर जबरदस्ती से किया है और जिसका खुलासा बहुत जल्द होगा दानिश ओबेरॉय, तब तुम उसे कैसे बचा पाओगे मुझसे। जिसे सुनकर दानिश भी शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम उसे सपने में भी अब चोट नहीं पहुंचा सकते क्योंकि अब उसका नाम मेरे नाम से जुड़ चुका है, जिसे तुम अब छू भी नहीं सकते, तो भूल जाओ उसे। और फिर दानिश ने कॉल कट कर दिया और फिर झुककर अंतरा के फोरहेड पर एक किस किया और उसे अपनी बाहों में कस कर भर लिया। कुछ ही देर में दानिश की कार उसके प्राइवेट बंगले के बाहर आकर रुकी। दानिश अंतरा को अपनी गोद में लिए बाहर निकला और उसे लेकर सीधे अपने मास्टर बेडरूम में गया। उसने उसे बेड पर लेटाकर उसे ब्लैंकेट से कवर किया और कुछ पल उसके चेहरे को घूरता रहा और फिर झुककर उसके होंठों को हल्के से चूम लिया और सीधे रूम से बाहर निकल गया। वहीं अंतरा सुकून से सो रही थी। दूसरी तरफ भारद्वाज विला में सुधा का रूम। सुधा किसी से कॉल पर बात करते हुए बोली, देखो मैंने तुमसे जो कहा था वो सच है, अंतरा ने खुद सबके सामने ये कहा कि वो उसे पसंद करती थी और इसलिए उसने उससे शादी की, इसमें मेरा या अथर्व का कोई हाथ नहीं था, और अब तो अथर्व ने उससे रिश्ता भी तोड़ दिया। उसकी बात पर उधर से किसी ने कहा, ठीक है मैं पता लगाऊंगा, और अगर इसमें कहीं भी तुम्हारी फैमिली की मिली भगत हुई तो सोच लेना, राघवन ग्रोवर से तुम सबको कोई नहीं बचा सकता, वो इंसान कोई और नहीं, गुस्से से बौखलाया राघवन ग्रोवर था। उसे सारी खबर मिल चुकी थी, जिसे सुनकर सुधा परेशानी में बोली, मैंने कहा ना, ये सब दानिश ओबेरॉय ने किया है, उसी की चाल होगी जिसमें उस लड़की ने साथ दिया। बस इसके अलावा ना तो हम इन सब में शामिल थे और ना ही अथर्व शामिल था, तो तुम्हें जो करना है सिर्फ उस लड़की के साथ करो। वहीं उसी समय दूसरी तरफ एक फेमस बार में दानिश प्राइवेट एरिया में बैठा था। वहां का माहौल गर्म था, उसी के जस्ट सामने बैठा इंसान उसे ही देख रहा था। तभी दानिश अपना एक ड्रिंक उठाकर सामने बैठे इंसान से चीयर्स करते हुए बोला, क्या हुआ साले साहब, तुम खुश नहीं दिख रहे हमारे नए रिश्ते से? सामने बैठा अथर्व दानिश को घूरते हुए ड्रिंक करते हुए बोला, मुझे कभी नहीं पता था कि मुझे खुद अपनी बहन को ऐसे दूर करना पड़ेगा। दानिश टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, ओ, कितनी बार कहा कि उसे मेरे पास आना ही था, फिर चाहे तुम मेरे इस प्लान में शामिल होते या ना होते, मैं उसे अपना बना ही लेता। उसकी बात पर अथर्व ड्रिंक करते हुए बोला, पर मैं नहीं चाहता कि उसे ये सब पता चले कि ये सब हमने प्लान किया था, वरना वो मुझसे नाराज हो जाएगी। अंतरा इन सब से अनजान थी कि उसके पीठ पीछे अथर्व और दानिश ने क्या किया था। वहीं दानिश इस बार कठोर आवाज में बोला, तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें मेरी वाइफ के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए? इस बात पर अथर्व झल्लाते हुए बोला, बहन है वो मेरी, तुम्हारे अंदर इमोशन नहीं होगा, पर मेरे अंदर है। मैं ही जानता हूँ कि जब वो मेरे सामने ऐसे खड़ी थी तो मुझे कितना दुख हो रहा था, पर क्या करूं, मुझे ये सब करना पड़ा क्योंकि मैं उसे उस ग्रोवर खानदान में जाते हुए नहीं देख सकता था जिसका बड़ा भाई मुझे ही मेरी बहन को मारने की धमकी दे। मैं नहीं कर सकता था रियान से उसकी शादी, इस वजह से मुझे ये सब प्लान करना पड़ा। और किट्टू अभी समझदार नहीं है, इसलिए उसे कुछ बताया भी नहीं जा सकता। दानिश ये सब सुनकर बोरियत से बोला, Let it be, अब तुम उसे भूल जाओ क्योंकि वो अब मेरी बीवी है और अब उस पर पड़ने वाली हर मुसीबत को मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। तभी दानिश उठते हुए बिना भाव के बोला, Well, I have to go, क्योंकि आज मेरी शादी हुई है तो मुझे मेरी बीवी के पास जाना है, उसे मेरी जरूरत है। ये सुनते ही अथर्व के कान खड़े हो गए और वो झट से बोला, तुम मेरी बहन के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे, वो अभी मात्र 19 साल की ही है और तुम उससे काफी बड़े हो, इसलिए उससे ज्यादा क्लोज होने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर दानिश के चेहरे पर डेंजरस स्माइल आ गई और वो अथर्व को घूरते हुए बोला, साले साहब, अब वो मेरी बीवी है और अब मैं उसके साथ जो चाहूं वो कर सकता हूं, तो तुम मुझे नहीं रोक सकते। और जब बात रही एज की, तो एज इज जस्ट अ नंबर। ये कहकर दानिश टेढ़ी स्माइल करते हुए वहां से निकल गया। वहीं अथर्व दांत पीसते हुए दानिश को देखता रह गया। वहीं दानिश कुछ ही देर में अपने बंगले में पहुंचा और सीधे अपने मास्टर बेडरूम में गया, जहां इस समय अंतरा सो रही थी। दानिश ने एक नजर अंतरा को देखा और फिर वॉशरूम चला गया। फ्रेश होकर दानिश ने नाइट आउटफिट पहना, जिसमें सिर्फ एक पैंट थी, बाकी उसकी बॉडी शर्टलेस थी। वो उसी तरह अंतरा के साइड में आकर लेट गया। उसने अंतरा के चेहरे को कंबल से बाहर निकाला और अपने सामने कर लिया, जिसके बाद वो उसे एक सुकून के साथ देखने लगा। दानिश के हाथ की उंगलियां अंतरा के माथे पर लगे सिंदूर को टच करते हुए उसके नाक से, उसके गाल और उसके होंठ से होते हुए उसके चेहरे के हर हिस्से को सहलाने लगी। अंतरा गहरी नींद में थी, जिस वजह से वो कसमसाते हुए दानिश से लिपट गई। दानिश के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई और उसने कस कर अंतरा को अपने सीने से लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह ग्लास डोर से धूप अंदर आ रही थी, जो सीधे बेड पर पड़ रही थी। दानिश की आंखें अभी बंद थीं और तभी एक तेज पंच सीधे आकर दानिश के मुंह पर जैसे ही लगने वाला था, वैसे ही दानिश के एक हाथ ने उस छोटे से हाथ के पंच को अपने हाथों से पकड़ लिया और अगले ही पल अंतरा को अपने नीचे करके खुद उसके ऊपर आ गया। अंतरा जो अभी भी शॉक्ड थी कि दानिश जब सो रहा था तो वो उठ कैसे गया इतनी जल्दी, और तभी दानिश अंतरा के गालों पर बाइट करते हुए बोला, ये क्या करने वाली थी तुमसे लीगल? अंतरा अपने गाल सहलाते हुए मुंह फुलाकर बोली, आप तो सो रहे थे ना, तो आप उठ कैसे गए अचानक से? अभी अगर आप ना उठते तो मैं कितने आराम से आपको पंच कर देती। दानिश अंतरा की बात सुनकर अपनी आंखें छोटी करके बोला, मैं तुम्हें काफी देर से ऑब्जर्व कर रहा था, एक तो तुम इतनी देर से मुझे घूर रही थी और फिर तुम्हें कुछ समझ नहीं आया तो तुम मुझे पंच करने आ गई? ये बात सुनकर अंतरा सकपकाते हुए बोली, नहीं वो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं देख रही थी, वो तो मैं बस उठना चाहती थी क्योंकि सुबह हो चुकी है। दानिश की आंखों में शैतानी चमक आ गई और वो अंतरा को टाइट हग करते हुए बोला, पर मेरे लिए अभी सुबह नहीं हुई, मुझे अभी और सोना है तुम्हारे साथ, लेट्स स्लीप। अंतरा ये सुनकर शिद्दत से दानिश को घूरते हुए बोली, दानिश छोड़िए मुझे, मुझे नहीं सोना आपके साथ, मुझे अब नींद नहीं आ रही। ये कहकर अंतरा उसकी बाहों में कसमसाने लगी, जिससे दानिश की बॉडी रिएक्ट करने लगी और वो अंतरा की कमर को सहलाते हुए धीरे से बोला, डोंट मूव सिली गर्ल, अदरवाइज आई लूज माय कंट्रोल। ये सुनते ही अंतरा का चेहरा लाल हो गया और वो दानिश को घूरने लगी। तभी दानिश का फोन रिंग हुआ। इस पर दानिश ने फिर टेबल से अपना फोन उठाया, जिस पर मॉम नाम फ्लैश हो रहा था। दानिश ऐसे ही अंतरा को अपनी बाहों में लिए फोन को पिक करते हुए बोला, मॉम। उधर से बिपाशा जी हल्के गुस्से में बोली, कहाँ हो तुम दोनों? दानिश अपने चेहरे से अंतरा के चेहरे को रब करते हुए बोला, मैं अपने प्राइवेट बंगले में हूँ। मॉम आप क्यों पूछ रही हैं? कुछ काम था आपको? वही अंतरा बिपाशा जी का फोन जानकर शांत हो गई थी और वो उनकी बातें सुन रही थी। तभी उधर से बिपाशा जी ने भड़कते हुए कहा, शादी तो कर ली तुम दोनों ने बिना किसी से पूछे, और अब क्या बहू को अलग लेकर रहने का मन बनाया है? इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें बड़ा किया था कि शादी के बाद तुम बहू को लेकर अलग हो जाओ? दानिश उनकी बात सुनकर गहरी सांस लेते हुए अंतरा को देखने लगा, जो ना समझी में उसे ही देख रही थी। दानिश फिर अंतरा के माथे को चूमते हुए बोला, ठीक है मॉम, मैं अभी आपकी बहू को लेकर आता हूँ। ये कहकर दानिश ने कॉल कट कर दिया। क्या माफ कर देंगी बिपाशा जी अंतरा को? क्या अंतरा को पता चलेगा दानिश और अथर्व का सच? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।